sztukę przy zakupie dwóch. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Iwanka Kunewa, Mariusz Krzemiński, Monika Rutkę, Kuba Strzyczkowskim. Po 15:00 program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 22 dzień maja, mamy piątek. Przed nami serwis. Anna Kowalik-Brancatti. Zajęcia opiekuńcze dla młodszych i konsultacje dla starszych uczniów. Od poniedziałku kolejny etap powrotu do działania szkół. 3-miesięczne stypendia dla twórców. Rozstrzygnięto drugą część programu Kultura w sieci. Katastrofa samolotu w Pakistanie. Na pokładzie było około 100 osób. Od poniedziałku kolejny etap powrotu do działania szkół. Podstawówki będą mogły organizować zajęcia opiekuńcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach od 1 do 3. Maturzyści i ósmoklasiści będą mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły, a uczniowie 3 klas techników będą mogli odbyć praktyki zawodowe u pracodawców. Forma zajęć jest uzależniona od warunków epidemicznych w gminie i wytycznych bezpieczeństwa sanitarnego, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. To dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Dyrektor i nauczyciele będą musieli dostosować realizowanie programu nauczania do potrzeb uczniów, którzy nadal będą uczyli się zdalnie i tych, którzy przyjdą do szkoły. Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej powinna być uzależniona od liczby dzieci, które właśnie w tych zajęciach fizycznie uczestniczą. W zajęciach będzie mogło wziąć udział 12 uczniów, a każda grupa będzie miała jednego stałego nauczyciela. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O 236 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Jedna osoba zmarła, 279 wyzdrowiało. 168 zakażeń potwierdzono na Śląsku. To znów najwięcej w skali kraju. Jedna osoba w naszym regionie nie żyje, to 85-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Tychach. Nowe ognisko zakażeń wykryto w Ewangelickim Domu Opieki Ostoja Pokoju w Bytomiu. Badania profilaktyczne na obecność wirusa okazały się pozytywne dla części mieszkańców ośrodka. Kolejni czekają na wyniki testów. O sytuacji w województwie śląskim mówiła reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. Na Śląsk pojechał dziś premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu chwalił ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego za jego działania w walce z epidemią. Kiedy cały świat stawał przed wielkim wyzwaniem, jego zimna krew, jego opanowanie, gigantyczna pracowitość doprowadziły do tego, że wraz ze służbami sanitarnymi, gospodarczymi i finansowymi mogliśmy podejmować te najbardziej właściwe decyzje, które wtedy były niezbędne, żeby szanować i chronić ludzkie życie, ludzkie zdrowie. Zdaniem premiera dobre decyzje ministra zdrowia sprawiły, że rząd i przedsiębiorcy mogą szybciej zająć się ratowaniem polskiej gospodarki. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozstrzygnęło stypendialną część programu Kultura w sieci. 2223 artystów otrzyma 3-miesięczne stypendia w wysokości 9000 zł. Stypendia zostały przyznane w 9 kategoriach, mówi szef resortu kultury Piotr Gliński. To jest film, teatr, nawet taniec, muzyka. Wśród nagrodzonych projektów jest na przykład blok pracy wiolonczelistki czy różnego typu działalność jak czytanie wierszy, prezentacja działalności artystycznych w obszarze sztuk wizualnych, także sztuka budowania warsztatów tkackich z obszaru kultury ludowej. Program Kultura w sieci wspiera artystów i instytucje kultury w czasach epidemii. Składa się z dwóch części: dotacji dla instytucji kultury i stypendiów dla artystów. Około 100 osób było na pokładzie samolotu, który rozbił się w Pakistanie. Maszyna spadła na gęsto zabudowane przedmieścia Karachi. Miejscowe służby obawiają się, że wiele osób zginęło. Airbus pakistańskich linii rozbił się przy podchodzeniu do lądowania. Według przedstawicieli miejscowych służb lotniczych na pokładzie było 91 pasażerów i 8 członków załogi. Rosja nie chce udostępnić Białorusi poligonu do testowania nowej broni rakietowej. Poinformowali o tym prezydenta Aleksandra Łukaszenkę białoruscy wytwórcy broni. Białoruski przywódca odwiedził doświadczalną bazę wojskową w Maczuliszczach pod Mińskiem.

Zapewne będzie w najbliższym czasie przybywać osób wyczerpanych w kryzysie spowodowanym sytuacją życiową i nadmiernym obciążeniem. Większość z nas jednak poradzi sobie z sytuacją pandemii dobrze i nawet jeżeli świat po koronawirusie nie będzie już do końca taki sam, to się jakoś zaadoptują. Po 15.45 korespondencja z Waszyngtonu i Marek Wałkuski, a w pierwszej godzinie także o bardzo trudnej sytuacji na rynku przewozów lotniczych. Sprawa najważniejsza to... Musimy, jak mantę to powtarzam, odzyskać zaufanie do podróży i latania. Po 17.10 Dariusz Szpakowski wspomni legendę wśród komentatorów Jana Ciszewskiego, który dziś miałby 90. urodziny. Wcześniej po 16.40 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska o ubezpieczeniach dla medyków, a także o aktualnej sytuacji. W Krakowie mieszkańcy jednej z kamienic postanowili umilić życie przechodniom, serwując kawę gratis. Państwo nie słyszą, to ja powiem, to jest kawa parzona metodą alternatywną, ziarna z Kostaryki. To znaczy będzie taka kwaskowata bardziej, tak? Kwaskowata i owocowa, już się nie mogę doczekać. Po 17.40 wiceminister Krzysztof Mazur o nowym przyjętym przez rząd rozwiązaniu. Prawo do wakacji kredytowych będzie miał każdy, kto stracił pracę lub źródło dochodów i nie bank będzie o tym decydował. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk już przy naszym telefonie do 19 jak zwykle, ja przed komputerem zd3@polskieradio.pl. Tu program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 15. To Krystyna Prońko. To Krystyna Prońko, 14 minut po 15. Życie w kwarantannie może negatywnie wpłynąć na zdrowie psychiczne, powodując stres pourazowy, zagubienie, a nawet złość. To wynika z badań naukowców z King's College w Londynie. Naukowcy opierają się na 24 badaniach przeprowadzonych w 10 państwach, gdzie część populacji została poddana kwarantannie. I choć wyniki badań nie napawają optymizmem, są sposoby, by poradzić sobie z tym kryzysem. O sprawie Monika Suszek. W związku z pandemią jesteśmy świadkami globalnego, niezaplanowanego eksperymentu, który rozgrywa się na wielu poziomach. Przymusowa kwarantanna wzbudziła w nas poczucie chaosu, zagubienia oraz złości. To typowa reakcja obronna, mówi psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Reakcja na sytuację kryzysową zwykle zamyka się w trzech fazach. Pierwszą fazę dezorganizacji część z nas już ma za sobą. Gdy już wdrożyliśmy domową logistykę, gdy wszystko mniej więcej zaczęło działać, troszkę się zaadaptowaliśmy, lepiej lub gorzej, rozpoczęła się druga faza, czyli faza adaptacji. Ta faza sprawia, że funkcjonujemy i jednak wiąże się ze sporym wysiłkiem. Wówczas spada nasza efektywność, mamy problemy ze snem, obniża się nastrój. A jakie może być na to lekarstwo? Po prostu rozmowa. Po to, żeby wyrzucić z siebie obawy, podzielić się lękiem. Psycholog Aleksandra Piotrowska. W ogóle umiejętność rozmowy, takiej głębokiej, dającej dużo dobrego człowiekowi rozmowy w ostatnich latach, staje się powoli umiejętnością niszową. Ludzkich emocji nie da się, wklikając w jakiś emotikon, wyrazić tego wszystkiego, co czujemy i zaznać ukojenia. To, co można robić, to skupiać się na tym, czego doświadczamy w danej chwili, w tu i teraz. Psychoterapeuta Krystian Rubacha. Może w kontakcie z drugim człowiekiem też spróbować wejść w relacje z drugą osobą, podzielić się swoim stanem, niepokojem, nazwać te uczucia, które w nas są. Dzięki temu, kiedy powiem, że jest mi smutno bliskiej mi osobie, to często ten smutek po pewnym czasie się zmniejszy. Tak to działa. Zapewne będzie w najbliższym czasie przybywać osób wyczerpanych w kryzysie spowodowanym sytuacją życiową i nadmiernym obciążeniem, nawet z zespołem stresu pourazowego. Większość z nas jednak poradzi sobie z sytuacją pandemii dobrze i nawet jeżeli świat po koronawirusie nie będzie już do końca taki sam, to się jakoś zaadoptują. Nikt z nas nie wie, co się wydarzy. To jest niepewność, która jest uniwersalna dla ludzi w ogóle. To jest źródłem wielu naszych fantazji na temat tego, co się wydarzy i też źródłem niepokoju. Warto szukać pomocy u najbliższych, ale przede wszystkim należy wyrzucić wszystkie negatywne myśli z głowy. Może przypomnielibyśmy sobie sytuacje, w których doskonale sobie poradziliśmy, żeby móc sobie udowodnić, że i tym razem sobie damy radę. A może po prostu włączyli film, upiekli ciasto, bardziej żyli tu i teraz, skoro nie mamy chwilowo wielkiego wpływu na to, co się wokół nas dzieje. Naukowcy podkreślają, że do pełni szczęścia potrzebujemy również regularnego uprawiania sportu, przynajmniej 30 minut dziennie. O naszym samopoczuciu Monika Suszek. Pan Paweł napisał, by po nocnej burzy w kraju Brexitu nastało słońce, choć jest całkiem wietrzyście. Wierzę, że w Trójce po burzy także wstanie słońce. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Pan Darek Pieruk czeka na Państwa telefony. A tymczasem Elton John. Panie Michale, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nie o koronawirusie. Ja jestem bardzo zaniepokojony sytuacją w Trójce. Chciałem wszystkich redaktorów, którzy odeszli, bądź też im podziękowano, bardzo pozdrowić i podziękować. I chciałem stwierdzić, że wczoraj oglądając Senat, muszę zauważyć ogromną przepaść intelektualną pomiędzy szefowcem a redaktorami, którzy tam byli. I panie Kubo, Słucham pana od prawie 20 lat. Niech pan raz powie, co pan o tym wszystkim myśli, bo pana milczenie, no niestety, odbierane jest bardzo negatywnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana, panie Michale. 7 trójek na początku, 22. To nie jest ważne, co ja mam, proszę państwa, do powiedzenia. Ważne jest, co państwo mają dziś do powiedzenia na naszej antenie. Panie Ewo, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Ewa z tej strony. Ja chciałabym króciutko powiedzieć, skorzystać z takiej okazji. Chciałabym powiedzieć, że Trójka była jakby perłą polskiej kultury, była spuścizną, częścią polskiej tożsamości. I w naszym domu była też naszym przyjacielem, członkiem naszej rodziny. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że jestem teraz bardzo, bardzo smutną i bardzo źle, ponieważ ktoś przeciwny krzywdzi naszego przyjaciela i naprawdę nie jest mi z tym dobrze. I ja nawet nie wiem dlaczego. Ja po prostu nawet nie wiem dlaczego. I tyle, jest mi bardzo, bardzo źle z tym. Pozdrawiam ją wszystkich serdecznie. 22 minuty po godzinie 15. Tu program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Małopolska czeka na turystów. Tak źle nie było chyba jeszcze nigdy w historii. Pandemia koronawirusa dotyka szczególnie Kraków, gdzie aż 70% turystów to osoby z zagranicy. A tych w najbliższych miesiącach raczej w Polsce spodziewać się nie należy. Ogromna większość z nich korzystała bowiem z transportu lotniczego. Rekordowe wyniki zanotowano w ubiegłym roku. Radosław Włoszek, prezes Airport Kraków imienia Jana Pawła II, podkreśla, że w krótkim czasie cała branża przeżyła gwałtowny wstrząs. Chyba nie da się porównać rzeczywistości przed koronawirusem do rzeczywistości w czasach koronawirusa. Normalny realiak świat lotniczy, ponad 8 milionów pasażerów na krakowskim lotnisku, liczby imponujące i nagle marzec i to, co się zdarzyło, czyli zamrożenie całej gospodarki, całej lotnictwa i praktycznie całego świata lotniczego. No, taka jedna cyfra chyba wszystko przemówi, czyli 52 pasażerów, którzy skorzystali w kwietniu z krakowskiego lotniska. To jest kilka minut pracy w normalnych warunkach, jakby w analogicznym rok wcześniej okresie. Port lotniczy. Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Balicach to jest, można powiedzieć, perła w koronie Małopolski. Właściwie ostatnie sukcesy Małopolski w roku 2019, czyli wzrost ilości turystów, szczególnie zagranicznych, to właśnie zasługa portu w Balicach. Oczywiście to jest też jak gdyby wzajemna korzyść, dlatego że jednak atrakcyjność Małopolski, Krakowa, naszych atrakcji, Tatr, Kopalni Soli w Wieliczce i wielu innych wspaniałych miejsc pomagała przyciągnąć turystów do portu i do korzystania z transportu lotniczego z różnych krajów europejskich. Ta kwestia 8 400 000 w tamtym roku, liczby trzeba się liczyć, że będą bardzo trudne do powrotu. Wszystko zależy od nas, od zaufania, od wszystkich wytycznych, ale coś, co jest takiego metafizycznego, jakby to powiedzieć, to jest to odzyskanie zaufania do latania. Trzeba też uwzględniać, że zmniejszą się budżety gospodarstw domowych. Dzisiaj nie znamy skali kryzysu gospodarczego. To widać chociażby na ostatnich danych z Japonii, gdzie w kwietniu ilość turystów zagranicznych zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku 1000 razy. Podobne proporcje dotyczą właśnie ruchu lotniczego, podobne proporcje dotyczą Balic i uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ten nasz najważniejszy port i Chluba Małopolski, żeby jak najszybciej stanęli na nogach, dlatego że to poprawia oczywiście wyniki portu, ale to jest w naszym interesie, dlatego że bez tego turystyka nie jest w stanie odzyskać dawnej świetności. Czekamy. Paweł Mierniczak, dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Jak i branża czeka z utęsknieniem na to, ażeby samoloty mogły latać, bo Kraków był przygotowany na obsługę turysty zagranicznego. No, nawet tych turystów uważano, że jest zbyt wielu. No, w tym momencie tych turystów nie ma w ogóle i to pokazało, jak miasto było uzależnione od tych gości, więc powrót turystów zagranicznych jest niesamowicie ważny, ażeby te dziesiątki tysięcy ludzi, którzy pracują w turystyce, mogli w tej turystyce nadal tą pracę utrzymać. To, co wszyscy musimy pokazać na początku na pewno, to zarówno po stronie lotnisk, jak i po stronie przewoźników, że jesteśmy do tego ruchu przygotowani. Musimy, jak mantę to powtarzam, odzyskać zaufanie do podróży i latania, a wtedy wszystkie segmenty, jedne szybciej, jedne może trochę wolniej, będą powracać do latania. Paradoks, bo przecież do niedawna królewskie miasto Kraków narzekało na zbyt dużą liczbę uciążliwych zagranicznych turystów. O turystów w Krakowie pytał Przemysław Bolechowski z Radia Kraków. Dwadzieścia sześć minut już po 15:00. 7 trójek na początku, 22. Czekamy na Państwa telefony. Czekam na listy zd3@polskieradio.pl. Sheryl Crow. Darling, I'm killed. I'm in a puddle on the floor, waiting for you to return. Oh, what a thrill. Fascinations galore. How you tease, how you leave me to burn. Witam, dzień dobry, halo. Halo, czy my się słyszymy? Bardzo dobrze, panie Macieju, słucham pana. Panie Kubo, ja właściwie dwa słowa do pana, bo chciałem powiedzieć, że właściwie chciałem panu podziękować za to, że niczym kapitan, a jak dobrze wiemy, pan jako chyba jedyny ma wszystkie patenty żeglarskie w Trójce, zostaje pan na tym tonącym okręcie do samego końca. I I właściwie mam takie jedno pytanie do pana dyrektora Trójki. Panie dyrektorze, no warto się zastanowić, jeśli dobrze policzyłem, to już chyba 41 dziennikarz chyba zwolnił się z rozgłośni. Jeśli zwalnia się jedna, dwie osoby, to można powiedzieć, okej, ktoś nie pasował do zespołu, ale tyle osób. No może warto usiąść przy kawie i pomyśleć na ten temat. Pozdrawiam serdecznie. Pan Krzysztof, jeszcze dziękuję panu. Panie Krzysztofie, witam. Halo. Witam serdecznie, Krzysztof z tej strony. Mhm. No ja chciałem przekazać za pana pośrednictwem do wszystkich dziennikarzy. Halo? Żeby się trzymali, że będzie lepiej, że musimy to wszyscy przetrwać. Dzisiaj jest smutny dzień, smutny piątek, no bo lista przebojów, właściwie bez listy przebojów, ale trzymajmy się, musimy to przetrwać, no bo po każdej burzy przychodzi słońce i na pewno będzie lepiej. Więc pozdrawiam serdecznie wszystkich dziennikarzy byłych, obecnych i pozdrawiam też wszystkich fanów Trójki i listy przebojów programu Trzeciego. Trzymaj. To była Sheryl Crow. A w Trójce po 15.30 zajrzyjmy do prognozy. Jutro zachmurzenie przeważnie duże, tylko na krańcach wschodnich małe, umiarkowane. Na zachodzie w centrum kraju okresami opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Na zachodzie, uwaga, lokalnie burze jutro. Prognozowana wysokość opadu na zachodzie do 14 mm, w rejonie Kotliny Kłodzkiej do 20. Temperatura 13 do 17 na krańcach wschodnich. 17, chyba coś pokręciłem, tylko na krańcach wschodnich. Aha, już wiem. Od 13 do 17, tak w ogóle, proszę państwa, na krańcach wschodnich od 17 do 20. Nad morzem 12, wysoko w górach od 5 do 8. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni, po południu na zachodzie skręcający na południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach wiatr dość silny i silny. Program Trzeci, audycja popołudniowa, 29 minut, pozostało nam do 16. Marek Wołkuski przysłał mi dziś, proszę państwa, takie wspomnienie sprzed lat, tak zwane misz-masz, jak to kiedyś w Trójce określaliśmy, albo mówiliśmy na takie krótkie, śmieszne dźwięki sztajerki, takie antenowe, krótko mówiąc, głupactwo, które kiedyś było na porządku dziennym w czasach, kiedy tu na Myśliwieckiej było tyle radości. Wszyscy przyszli do pracy i mamy co robić. Pan dozorca odśnieża, pani kucharka gotuje. Kuku, kuku. Zapraszamy do Trójki, wydanie popołudniowe. Nie odchodźcie od radia. Zapraszamy do Trójki. 1636 lat temu urodził się święty Augustyn, satyryk, publicysta, współzałożyciel tygodnika Szpilki. 97 lat temu urodziła się Maria Jasnorzewska-Pawlikowska, nasza dyżurna reporterka. 155 lat temu urodził się rzeźbiarz i filantrop Marcin Zimok. Dzień dobry. Dobry wieczór. Głodno i chłodno, co jeszcze? A jeśli tak, to przez kogo? To jest pytanie. Osoby, które przygotowały i zrealizują popołudniową audycję, to panowie, tu czytam kolejność, Tymiński, Moczulski, Bartoszcze, Mazowiecki, Wałęsa i Cimoszewicz. Naszym gościem będzie Tai Chi Huan oraz Chi Kung. W programie bal, filmy i szampański toast oraz inne atrakcje. Protesty są przewidziane. Protest ma wpłynąć do Sądu Najwyższego. Jak zwykle. Już. Zapraszamy do Trójki. Obśmiał się jak norka. Serwis informacyjny. Sensacyjna wiadomość na wstępie. Prymas Polski kardynał Józef Glemp jest byłym dowódcą oddziałów wojskowych ZSRR w Afganistanie. Profesor Ewa Łętowska pokazała się zrobioną z bambusa atrapą. Kopernik to jest duży wkład Niemiec w kulturę polską. W studiu Marek Niedźwiecki. Nein. Dla mnie najlepszy Niemiec jest martwy. Bardzo się cieszymy z takiej propozycji. Naszych biją. Tylko na to czekamy. Ja wiem, na kogo wypadnie, na tego Benz. Jeden wygrywa, drugi przegrywa. Na pewno bym chciał zabić niedźwiedzia. Ty bambito! Naprawdę rozwiązałoby to wszystkie problemy. Teraz o poważniejszych sprawach. Jesse James Baleron. Piękna piosenka. Zakpił sobie Grzegorz Miecugow. Prawda? Lubię dziewczyny. Mądre. Idiota. Będzie to łagodny sposób przywracania porządku. Jak zwykle. Panie majorze, tutaj działko trzeba przypieprzyć. Wachołki sowieckie! To, co się dzieje, to jest tragedia. Zapraszamy do trójki. Zawiodłem się na tobie. Dlaczego od razu się czepiać? Jak mam mówić osioł? Bądź dla mnie czuły, kochanie. Mogę panu tylko współczuć. Bądź dla mnie czuły. Co z nim zrobić? Jesteśmy wszyscy oburzeni, co oni wyprawiają. Ja za to żadnych opłat nie biorę. Czy warto było zobaczyć tych panów? Przecież fantastyczne. Przecież nie wszyscy mężczyźni są tacy źli. Została jeszcze garstka romantyków, którzy myślą o przecudnych blondyneczkach, czarnulkach. To o mnie była mowa przed chwilą? Zapraszamy do reklamy. Najpiękniejsze dziewczyny do nabycia w kioskach Ruchu. Dziennikarzami roku ex aequo zostali Mieczysław Rakowski i Jerzy Urban. Nieszczęścia chodzą parami. Proszę Państwa, w związku z tym w tej chwili poważnie, proszę o odczytanie komunikatu. Iracki minister informacji powiedział dziś w Bagdadzie, że wszyscy przetrzymywani w tym kraju zakładnicy zostaną zwolnieni. Celem tego posunięcia jest ograniczenie palenia wśród nieletnich. Wczoraj, proszę Państwa, po raz pierwszy miałem w ręku afgańskiego szczura. O Boże, jaki on śliczny! To prawda. Zapraszamy do... Ja rzucam hasło. Mniej polityki, więcej muzyki. Dziękuję, złapałam hasło. Na ulicy Reja złapano złodzieja. A ten złodziej był czarodziej i powiedział tak. Zapraszamy do... Leje pan tylko do zbiornika? Tylko do zbiornika. O ja, tyle prosiliśmy o odrobinę więcej parlamentaryzmu. Dzień dobry, mówi Józek. Dzisiaj jest dzień transportowca i chciałbym prosić o jakąś ładną melodię. 3-4. To najlepsza piosenka obecnie w Trójce. Wspaniała. Mamy nadzieję, że wam się podobała. Jest to piosenka pijacka. Głupie żarty. Osobiście sądzę, że chyba nie. Ech, cygańska dusza ma! Jest mięsożerny i gryzie natychmiast, jeśli się go nie nakarmi. Podobny do jamnika. Piotr Baron. Czy aby na pewno? Tak. Choć się płakać nieraz chce, nie wypełnia śpiew. To będzie ostatnia pozycja w naszym programie. Dziś grały przedstawicielki najstarszego zawodu świata. Jejku, jej! Pięknie nam się kończy ten rok. A w ogóle jaki był wesolutki cały ten roczek. Może być nawet smutnie, byle byłoby mądrzej. W przyszłym roku już będzie lepiej, może być odwrotnie. Postanowiliśmy zasięgnąć opinii, przepraszam za wyrażenie, fachowca. Będzie im więcej wypłacę, tym gorzej. Po drugie, tym gorzej dlatego, że tym gorzej. Dlatego, że im więcej wypłacę, tym gorzej. Tym gorzej dlatego, że będzie gorzej. Miał to być zupełnie inny program. To nic na to nie poradzę. Do rządu pretensji mieć nie można. Już czas minął. No to pa. Trójkowy miszmasz dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Taki sprzed lat. 22 minuty pozostały do godziny 16. Jonasz Kofta, mój troszkę starszy trójkowy kolega, napisał ten tekst. Ja wiem, że nie, ale pewnie dziś napisałby ten tekst dla Trójki. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz, nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasja samych serc. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, to prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go ocale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy będziesz talizma mi, zamyśleń nagłych twych i rzec. Obdarowany tobą miłe, gdy powiesz do mnie kiedyś bywać, przez życie pójdę oglądając wstecz. Da da da da da da da da du, du, du, du. Uniosę go ocale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy będziesz talizman mój, zamyśleń nagłych twych i rzec. Obdarowany tobą miłe, gdy powiesz do mnie kiedyś bywać, przez życie pójdę oglądając się wstecz. To już za chwilę połączymy się z Waszyngtonem, z Markiem Wołkuskim. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Ależ talent był z tego pana Jonasza, Jonasz Kofta, Włodzimierz Nachorny i Bogusław Metz w programie trzecim. 18 minut do godziny 16. 7 trójek na początku 22. Panie Wojciechu, witam, halo. No kłaniam się pięknie. No witam pana. Pozdrawiam. Pozdrawiam ekipę, pozdrawiam słuchaczy trójki. Ja mam prośbę taką, żeby tak już, no naprawdę to źle się tego słucha, nie lamentować nad tą trójką, bo może akurat z tego wszystkiego urodzi się coś lepszego. A moim osobistym zdaniem już od kilku, jeśli nie kilkunastu lat trójeczka troszeczkę suwa się jakby w gorsze rejony, że tak powiem. Oczywiście nie dotyczy to pana redaktora. Panu redaktorowi chciałbym... Oczywiście, ale chyba... Chciałbym podziękować... A propos zsuwania się trójeczki, może trójeczce należy dać po prostu szansę, żeby się nie zsuwała. No to, ale żeby tak słuchacze nie lamentowali, bo może rzeczywiście coś lepszego będzie. Ja panu redaktorowi chciałem szczególnie podziękować za profesjonalizm, natomiast ja... Marzę wciąż, no to jest marzenie już niestety młodości, o tej trójce indywidualności, których już praktycznie nie ma w trójce takich, no gdyby nie te indywidualności typu Jan Weber, typu przed chwilą przytoczony Jonasz Kofta, czy Maria Jurkowska, czy pan... No ojejku, który magazyn z gry sprowadził, prawda? Maciej Zębaty, tak. To bylibyśmy innymi ludźmi, można długo na ten temat mówić, natomiast może się odrodzi to w jakimś dobrym stylu. Tu zgoda, panie Wojciechu. Sobie i wam życzę. Bo w każdym pokoleniu są wybitni, daleko nie szukając, znaczy nie, w zasadzie daleko, bo aż w Waszyngtonie, Marek Wałkuski. Dzień dobry, witam pana, panie kolego. No właśnie, tam słuchacz nie wymienił mnie, a zapomniał. Troszkę pan zawiedział, ale ja pana wymieniłem, prawda? Ja się zastanawiałem, czy usłyszę pana dzisiaj. Bardzo się cieszę, że pana słyszę. Ja pana również. W Stanach flagi będą opuszczone, a powód? 100 tysięcy, prawie 100 tysięcy ofiar koronawirusa. W tej chwili ta liczba, według różnych statystyk, bo tych statystyk jest wiele, bardzo różnych, waha się między 94, 96, 97 tysięcy. Cały czas przybywa ofiar 1000, 1500 dziennie, więc w najbliższych dniach Stany Zjednoczone przekroczą tę tragiczną liczbę 100 tysięcy ofiar śmiertelnych. No i z tego powodu po apelu demokratów prezydent Trump wczoraj wydał specjalną proklamację, by uczcić ofiary koronawirusa, te 100 tysięcy, opuszczeniem amerykańskich flag do połowy na masztach wszystkich budynków federalnych, na maszcie nad Białym Domem, bazach wojskowych, parkach narodowych, pomnikach. Wszędzie tam przez 3 dni flagi zostaną opuszczone do połowy. A 24 maja, bo to jest święto, Dzień Pamięci w Stanach Zjednoczonych, także ważne święto, one pozostaną opuszczone do połowy na cześć amerykańskich bohaterów, którzy zginęli na różnych frontach amerykańskich wojen. To jest taki weekend w Stanach Zjednoczonych, który zwykle jest bardzo radosny, czyli Memorial Day weekend. Wtedy otwierane są baseny. Zawsze mówimy o tym w Trójce. Mówiliśmy, odnotowywaliśmy. Mm-hmm. Rozpoczynają się grillowanie, rozpoczynają się pikniki. No w tym roku, jak łatwo się domyślić, atmosfera jest zupełnie, zupełnie inna. Tymczasem Donald Trump, pan prezydent Donald Trump założył maseczkę. Co go przekonało? No, bardzo niechętnie założył tę maseczkę, bo wczoraj po raz pierwszy Amerykanie zobaczyli prezydenta Trumpa z maseczką. Co ciekawe, to była taka specjalna prezydencka maseczka z prezydencką pieczęcią, czyli oficjalnym znakiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, granatowa albo czarna, z taką właśnie namalowaną pieczęcią, czyli oficjalna maseczka Białego Domu. Na chwilę ją założył, odwiedzając fabrykę Forda w stanie Michigan, bo tam obowiązują takie zasady, że każdy, kto przebywa w fabryce, musi maseczkę założyć. Mm-hmm. Przed wizytą prezydenta Trumpa prokurator generalny stanu Michigan powiedział, że wymaga od prezydenta, żeby tę maseczkę założył. Nie nosił jej przez cały czas, nosił ją częściowo, ale to bez wątpienia przez Amerykanów zostanie odebrane jako dobry znak, ponieważ według sondaży, ja patrzyłem, jaki jest stosunek Amerykanów do maseczek, bo one budzą kontrowersje, ale jednak zdecydowana większość uważa, że nie tylko oni, ale także ich przywódcy powinni w maseczkach chodzić. Sami, jak wynika z tych sondaży, prawie połowa Amerykanów, nawet jak wychodzi na spacer, to zakłada maseczki. 70% zakłada je, kiedy idzie do sklepu. Ale co w tym sondażu, jeśli chodzi o podejście Amerykanów, opinię Amerykanów, jest najważniejsze? Dlatego, że tylko w niektórych miejscach w Ameryce te maseczki są obowiązkowe. W większości są zalecane tylko, ale 70%, ponad 70% Amerykanów uważa, że zakładanie maseczki jest wyrażem szacunku, respektu dla innych, w których towarzystwie przebywamy. Także bardzo ładna motywacja, oby przyjęła się u nas również w kraju nad Wisłą. Oby. Niestety padł nowy rekord. Rekord liczby bezrobotnych. 39 milionów prawie Amerykanów od początku epidemii, czyli od 9 tygodni, odkąd zaczęła zamykać się Ameryka, złożyło wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Ale ta liczba bezrobotnych, tych wniosków przybywa znacznie wolniej niż na początku, kiedy rozmawialiśmy 2 miesiące temu, kiedy Ameryka się zamknęła, to po 6-7 milionów tygodniowo bezrobotnych przybywało. W ostatnim tygodniu to były 2 miliony 400 tysięcy, więc to tempo wzrostu bezrobocia jest dużo niższe. Aczkolwiek pojawiły się ostrzeżenia, że dużo z tych miejsc pracy może niestety już nie wrócić. No i to jest pytanie, przed którym, które stawiają sobie eksperci, które stawia sobie rząd, które także wpłynie na kolejne decyzje, na przykład jesienią, kiedy, jeśli pojawi się kolejna fala epidemii, co zrobić? Czy zamknąć Amerykę, czy nie? Prezydent Trump mówi, że nie. Dlatego, że wielu ekspertów obawia się, że duża część z tych miejsc pracy, jeśli tym bardziej miałaby zostać zamknięta jeszcze raz, może już nie wrócić i to wychodzenie z kryzysu może wtedy zabrać bardzo, bardzo dużo. Co ciekawe, giełda amerykańska ma się całkiem dobrze i te spadki, które na początku były dosyć duże, w tej chwili nie są już takie i po tych wczorajszych wiadomościach notowania na Wall Street poszły w górę. Czasu mamy niewiele, a jeszcze wątków kilka. Od wczoraj krótko odnotujmy wielkie otwarcie gospodarki. Czy w całych Stanach? Wczoraj to był pierwszy dzień, kiedy wszystkie 50 amerykańskich stanów rozpoczęło otwieranie się, odmrażanie gospodarek. To się odbywa w różnym tempie. Jak się pojedzie na Florydę czy do Teksasu, to tam życie wygląda praktycznie jak przed kryzysem, ale w Nowym Jorku, czy w Chicago, czy w wielu innych miejscach, szczególnie na północy kraju, cały czas te restrykcje są obowiązujące. nie wszystkim się one podobają. Na przykład wczoraj okazało się, że 1200 pastorów w stanie Kalifornia, mimo tego, że Kalifornia jest w dużym stopniu nadal zamknięta, zapowiedziało, że otworzy swoje kościoły 31 maja wbrew rozporządzeniom, wbrew zaleceniom władz stanowych. Także te restrykcje gdzieniegdzie obowiązują i cały czas wywołują duże kontrowersje. Powiedziałem krótko, odnotujmy, mówił 3 minuty. Wie pan, współpraca z panem jest naprawdę czasami trudna. To nie jest taka hetka pętelka, wie pan. Bo mi się dobrze z panem rozmawia, a najlepiej to mi się siebie samego słucha. To rozumiem. Trójce. Napad będzie? Mam dla pana napad na sklep tym razem, bo był bardziej spektakularny niż wszystkie napady na banki, których coraz więcej jest. Także rabusie bankowi także odmraża... sektor napadów na banki także się odmraża. Ale tym razem wszystkich rabusiów bankowych przebili rabusie, którzy napadli na sklep monopolowy w jednym z amerykańskich stanów. Otóż oni się zamaskowali, ale jako maski użyli wydrążonych arbuzów. I obaj w tych arbuzach na głowach zostali... Wyślę panu zdjęcia. Są dowody na to. Są zdjęcia z kamer przemysłowych. To się nie zsuwało? To się nie zsuwało, także oni musieli jakoś to zabezpieczyć specjalnie. To ja ale... spróbuję w takim razie. Wie pan, ja to praktycznie codziennie takiego arbuza sobie na głowę zakładam. No ale na głowę to ja to rozumiem, bo to się trzyma. Ale na twarz? Oni na głowę sobie pozakładali. Tak jak ja nawet ostatnio myślałem, ponieważ mi się kask do motocykla już troszkę zużył, że w takim arbuzie mógłbym jeździć i byłoby taniej. U żony wszystko w porządku, oprócz tego, że ma ryzykownego męża? Troszkę martwi się o trójkę. A tak poza tym to jak zwykle, czyli całkiem w miarę. A ja chciałem, mam do pana prośbę, jeśli mogę już na koniec tej naszej rozmowy. Ja nie za bardzo nadaję się do rozrzewniania na antenie i nie za bardzo lubię patos, ale mam do pana jedną prośbę. Nie wiem, czy pan pamięta, to tak jak ten miszmasz, który pan puścił kilka minut temu. W latach 90. bawiliśmy się bardzo na antenie trójki, robiliśmy dużo wygłupów. Sztajerki. Ja robiłem właśnie mnóstwo takich sztajerków. Pamiętam, że kiedyś pogrzeb piłki nożnej z jednym z mieszkańców Warszawy urządziliśmy. Pamiętam, że wziąłem piłkę, łopatę wzięliśmy i zakopywaliśmy tę piłkę, śpiewaliśmy. Na taki materiał o walentynkach. Pamiętam, że kiedyś się z mieszkańcami Warszawy właściwie udało mi się sprowokować taką kłótnię pod halą Mirowską, która kolęda jest najważniejsza. Ludzie śpiewali, kłócili się i w trójce gdzieś powinien być karton, taki duży karton z tymi wszystkimi moimi sztajerkami. Ja go nie zabrałem nigdy, bo nie sądziłem, że myślałem sobie, że kiedyś przyjadę i go sobie zabiorę. On gdzieś powinien być, gdyby panu rzucił się w oczy. W razie czego, mówię. Niech pan go zabierze, ja sobie od pana go odbiorę kiedyś. To mam dobrą wiadomość, bo znaleźliśmy ten karton. Halinka konkretnie znalazła taki szary i tam to wszystko jest. I tam jest dużo tego bardzo, więc... Dużo. Niech on na razie leży w trójce, ale gdyby coś, to niech pan go zabierze, ja sobie od pana go potem odbiorę. Z Waszyngtonu Marek Wałkucki, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Shouting all about love. Well, they cheated you like a dog, blamed you for the one who had made it so clear. Oh Lord, she is a girl. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. I always looked up to you. dobrze, witam. Halo, dzień dobry. A, dzień dobry. Tak, słuchałem tego miszmaszu, wie pan, i te głosy, no święte pamięci, pan nie cudo w największej rozgłośni radiowej, gdzieś tam z góry na to wszystko patrzy. Pan Grzegorz Wasowski, pana tam słyszałem, pana Wałkuskiego, Nielizieckiego, Zębatego, wymieniać by można. Przepraszam tych, których nie wymieniłem. Do tego pewno już nie wrócimy, bo czasy były inne, podejście do życia może bardziej weselsze. A tak na koniec, podsumowując to wszystko, tą całą sytuację, która miała miejsce, komu to wszystko przeszkadzało? 7 minut, w zasadzie 6 minut już do godziny 16:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Panie Waldemarze, witam pana, dzień dobry, halo. No witam, panie Kubo. Witam. Witam serdecznie. No, postaram się krótko i zwięźle powiedzieć, chociaż głos mi się łamie. Słucham was całe życie. Od kiedy tylko zaczęliście nadawać. Uczestniczyliście we wszystkich moich ważnych chwilach, tych smutnych i tych nieszczęśliwych. A teraz czuję się tak, jakbyście on siedział przy łóżku kochającego brata, trzymając go za rękę. I mając nadzieję, że jeszcze on żyje. I tak jeszcze podsumowując to, ta piosenka Kazika, która przelała tą czarę gończy, ja myślę, że podsumowując to wszystko, wypadałoby jeszcze jedną puścić, którą Kazik śpiewał kiedyś. Nie będę tu wulgarny, ale powiem, coś cierpi, uczyni z tą krainą. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś się usłyszymy w tym życiu radiowym. Pozdrawiam. To Jefferson Airplane, tu program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie. Bogaty wybór podcastów. Ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. Patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.